güzel keçelerde ay hem tonum tonum sevgi azapları çaşırın şirin güzel keçelerde ay hem tonum tonum sevgi azapları çaşırın şirin. Güzel keçelerde ay ham tonum tonum sevgi azapları bunça şirin şirin. Yeter şunca cefa kelgen yar kele kal bulmay sabrım ada kelgen yar kele kal bulmay sabrım ada bulmay sabrım ada güzel keçelerde ay ham tolun tolun sevgi azaplar bunça şirin şirin. Güzel keçelerde ay ham tolun tolun sevgi azapları bunça şirin şirin. Güzel keçelerde ay ham tonum tonum sevgi azapları bunça şirin şirin.